Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 23 czerwca. Minęła 22. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Polskie Radio wskazuje przyszłość polskiego biznesu na początek o wręczeniu nagród gospodarczych. Zbierają pieniądze na kosztowną operację. 10-latek z Żarek pilnie potrzebuje pomocy. Turystyczny raj to nie greckie Lesbos. Mieszkańcy narzekają na małe zyski. Wręczono nagrody gospodarcze Polskiego Radia. To wyróżnienia doceniające wyjątkowy potencjał polskich firm. W kategorii przełomowe rozwiązanie zwyciężyła firma Hyper Poland. Jej prezes Krzysztof Tabiszewski podkreślał, że wyróżnienie wzmacnia pozycję jego firmy. To jest też dla nas bardzo ważne, że w tym momencie trochę odwracamy ten paradygmat, kiedy Polska jest importerem technologii i stajemy się krajem, który faktycznie może eksportować technologie transportowe do innych krajów. W tym momencie Polska staje się takim liderem technologii Hyperloop w Europie. Bardzo nas to cieszy i mamy nadzieję, że jeżeli ta infrastruktura w Europie powstanie, to przy dużym udziale naszych inżynierów. Naukowcy firmy opracowali kapsułę, która może zrewolucjonizować transport. Zwycięzcą kategorii Filantrop Polski został PKN Orlen. Firma ta odebrała też nagrodę główną Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia. W kategorii Skarb Narodowy zwyciężyły dwie firmy, PZU i Polski Fundusz Rozwoju. W kategorii Ambasador Biznesu RP wygrały toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych. Z kolei w kategorii Dobry Zarząd zwyciężyło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 200 tysięcy złotych, taką sumę muszą uzbierać rodzice 10-letniego Pawła z Żarek na Śląsku, który cierpi na rzadką odmianę nowotworu mózgu. Chłopiec był już operowany, jednak guz nie został całkowicie usunięty i nadal się powiększa. Pomoc zaoferowali lekarze z Niemiec. Szansą dla Pawła jest operacja w klinice uniwersyteckiej w Tübingen, która jednak musi być wykonana w ciągu najbliższych kilku tygodni. Dlatego też rodzina postanowiła zorganizować zbiórkę pieniędzy, tłumaczy ojciec Pawła Andrzej. Na tą chwilę po prostu uruchomiliśmy całą machinę, jeżeli tak to można nazwać, bo mamy cel. Każdy rodzic, który ma dziecko, to zrobiłby to samo. Mamy do czynienia z guzem, który występuje w kilkudziesięciu przypadkach na świecie. Walczymy o pełną sprawność syna, o brak wykluczenia społecznego, o to, żeby funkcjonował, a nie był później jako dla nas, a to jakby nie patrzeć, tak, dla budżetu państwa obciążeniem. Zbiórkę pieniędzy na operację dla Pawła prowadzi Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba. Donald Trump ma wątpliwości co do specjalnego prokuratora Roberta Mellera. To on nadzoruje śledztwo w sprawie potencjalnych powiązań jego sztabu wyborczego z Rosją. Amerykański prezydent wskazał na bliską znajomość śledczego z byłym szefem FBI Jamesem Comeyem, a także na dobór współpracowników. Robert Mueller objął stanowisko specjalnego pełnomocnika do nadzorowania rosyjskiego śledztwa po tym, jak Donald Trump niespodziewanie zdymisjonował Jamesa Comeya. Były szef FBI zarzucił wtedy prezydentowi, że nakłaniał go do zaprzestania dochodzenia w sprawie swego byłego doradcy generała Michaela Flynna. Teraz Robert Mueller musi zbadać te zarzuty. Donald Trump wyraził jednak wątpliwość, czy będzie w stanie zachować bezstronność, ponieważ jest dobrym znajomym Comeya. Amerykański prezydent skrytykował także prowadzony przez Muellera dobór kadr. Ludzie, których zatrudnia, są zwolennikami Hillary. Niektórzy pracowali dla Hillary Clinton, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, zaznaczając, że uważa Roberta Mallera za człowieka honorowego i uczciwego. Donald Trump zaprzeczył też stanowczo, by doszło do jakiejkolwiek koordynacji działań jego sztabu wyborczego z Rosją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Właściciele hoteli na greckiej wyspie Lesbos apelują o wsparcie. Trzeci sezon z rzędu odnotowują gwałtowny spadek ruchu turystycznego na wyspie, podczas gdy w całej Grecji spodziewanych jest w tym roku 30 milionów zagranicznych podróżnych. Hotelarze wystosowali w związku z tym pismo do Ministerstwa Turystyki z prośbą o wsparcie finansowe, które pozwoliłoby na tanie oferty wakacyjne. Chcą w ten sposób zmienić negatywny obraz wyspy. Ewangelos Mirsinias z lokalnej izby handlowej powiedział Polskiemu Radiu, że Lesbos wciąż płaci za kryzys migracyjny. Życie na Lesbos toczy się w zupełnie normalnym rytmie. To absolutnie bezpieczny kierunek turystyczny i nie ma się czego obawiać. Na wyspie jest obecnie ponad 3,5 tysiąca migrantów. W ciągu 10 dni czerwca od 8 do 16 na Lesbos i Chios przybyło prawie 700 nowych osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura w większości kraju od 13 stopni Celsjusza do 17. Wiatr słaby i umiarkowany. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na północy, około 24 w centrum, do 28 stopni Celsjusza na południu. Trójka. Program Trzeci.

can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I can see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog been snooping around my door. Fantastyczna Big Mama Thornton, królowa bluesa. Mało kto wie, że ten właśnie utwór, głównie kojarzony z Elvisem, jest jedynym hitem Big Mamy Thornton, nagrany w 1952 roku i coverowany około 250 razy od tamtej pory. Druga taka kobieta to Sister Rosetta, druga, która właśnie tak w taki sposób grała i interpretowała bluesa. Fantastyczne kobiety. A teraz będzie quiz dla Piotra Meca, bo będzie utwór Beatlesów. Utwór Beatlesów Martha, My Dear, który jest zainspirowany psem Paula McCartneya. No i na pewno Piotr Metz wie, jakiej rasy był ten pies. To jest również quiz dla Państwa. Jest teraz czas, żeby pogooglować. Take a good look around you. Take a good look at your body. A teraz rozwiązanie tego quizu. Odpowiedź jest dosyć oczywista. Jakiego psa mógł mieć Paul McCartney? Oczywiście owczarka staroangielskiego. To było oczywiste. Drodzy Państwo, teraz Nick Drake, artysta bardzo smutny, będzie śpiewał o czarnym psie z czarnymi oczami. Wielka szkoda, że Nick Drake stał się znany szerszej publiczności dopiero po jego tragicznej śmierci w wieku 26 lat. Artysta przedawkował leki antydepresyjne, całe życie cierpiał na depresję. Świetny gitarzysta, doskonały kompozytor. Wiele artystów inspirowało się jego twórczością później. A teraz TV on the Radio o swojej miłości do psów. Zespół Wild Beasts. Idealnie nadaje się do audycji o wszelakich zwierzętach, bo rzeczywiście grają chłopaki super fajnie i niezłe z nich kociaki. Ja regularnie gram ich utwory w audycji. Teraz będzie utwór z pierwszej płyty, takiej najbardziej eksperymentalnej i dziwnej, ale bardzo chętnie do niej wracam i będzie to utwór The Old Dog. Through the była muzyczna impresja Vincenta Galla na temat jego pięknego białego psa, bo tak właśnie nazywa się ten utwór My Beautiful White Dog. Być może mało kto z Państwa wie, że Vincent Gallo, oprócz tego, że jest aktorem, reżyserem, jest też muzykiem i posiadaczem ogromnej ilości vintage'owego sprzętu nagrań. Ma swoje studio w Los Angeles i kolekcjonuje wszelkie okazy starych mikrofonów, wzmacniaczy i rzeczywiście ta jego kolekcja jest pokaźna. Vincent Gallo w latach 80. był członkiem słynnej grupy Grey razem z Jeanem Michelem Basquiatem. Wspaniała grupa moich dwóch ulubionych artystów. A teraz Moondog. Thank you. A teraz zagramy najbardziej rozpoznawalnego czarnego psa w historii muzyki rozrywkowej. Na pewno państwo znacie. Uraduje wszystkich uszy. Będzie to Led Zeppelin. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. We'll be right back. tworząc dzisiejszy program, okazało się, że zespół Black Keys mocno inspiruje się Led Zeppelin. Teraz będzie utwór, w którym słychać dużą inspirację, może nie konkretnie tym poprzednim utworem, ale taką całym dorobkiem Led Zeppelin. I to będzie The Black Keys, którzy zawyją do nas. Howlin' for You. All right. Yeah. start. I feel like that one must start. Chase the cat. Look what the dog in me. Why must I feel like that one must start. Chase the cat. Look what the dog in me. Do the dog catcher, dog catcher. Do the dog catcher. Drodzy Państwo, audycja dobiega końca. Mam nadzieję, że miłośnicy psów znaleźli dzisiaj parę dźwięków dla siebie i przypodobałam im się trochę dzisiejszym repertuarem, a my róbmy psy z głową w górę, z głową w dół. Życzę wszystkim miłego weekendu, super tygodnia, pozdrawiam i oczywiście pożegnam się teraz oczywistą propozycją. Będzie to Snoop Doggy Dogg. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. It's the Big Nap Tizzle with the Snoopy Deal Double Jizzle. Snoop Dogg! Sleepwalk Tizzle. Snoop Dogg! Yeah, Sleepwalk Tizzle. Snoop Dogg! Sleepwalk Tizzle. Snoop Dogg! Bam! Boom, what you gonna do, cuz? Guess we're rolling in with them baby blue chucks. And I still got my khakis creased. I'm still working on these beats and keep a bad bitch on the street. It's the S-N-O-O-P and biggest dog of them all. And you were fleeing. And since I got time to drop it for you, I guess I must. And give it to you up for hummus like Busta Bus. I keep the heat on deck, but in God we trust. And can't none of y'all off with us. But you can run up on a G, but that's not thinking wisely. These bullets are contagious, just like Ron Isley. What the hell? What is going on? Someone's sleeping in my home. Snoop with the Deco Double G. Uh-huh. Get in when you fit in. Follow me. Ooh. Who's the man with the dance? Snoop Dogg! Who keep the khakis on his pants? Snoop Dogg! Keep the whole load in the people stand. Snoop Dogg! Still got the gin and juice in hand. I do it for the G's and I do it for the hustlers. Here to annihilate you mark-ass busters. F the police, cause all they wanna do is cuff us. The world is fucking chilly as if his name was Usher. But I'm still riding max, making them G stacks and got them cornrows to the back. I ain't really trying to be picky, but if you give me something, it's got to be the sticky green by the ounces. Lolo bounces, Sandy Fagan, Annie Mae kissing on my couch and ooh to the ouchin', Moet Fountain. That's how we get down at the doggy dog housing. This year we ain't fucking with thousands. We playing with millions like a fly as a falcon. Pull up to the doggy dog palace with a car full of bitches looking grits like Alice. Ooh, who's the man with the dance? Dog! Who keep the khaki from his pants? Dog! Keep the low low and the people dance. Dog! Still got the gin and juice in hand. Dog! 3 14-inch rims is running on the side. They're riding on the side. Yeah, they running on the side. 3 14-inch rims is running on the side. They're riding on the side. Yeah, they running on the side. 3 14-inch rims is running on the side. They're riding on the side. Yeah, they running on the side. 3 14-inch rims is running on the side. They're riding on the side. Yeah, they running on the side. Take two and pass it. It will not burn you from the Long Beach Chronicles to the Wall Street Journal. They all know the G with the Cutlass Coupe. Ask Bill Gates. Yeah, I know the homie Snoop. Yeah, I'm straight blokin', hangin' with my folkin'. Follow around him, cause I ain't no jokin'. Cause I done seen so much. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy.